Kamani mabena bino batata mbotibana miso Biso na bino sokotalana Mote malikunya o mote bagandoli batata o Kamani mabena bino batata mbotibana miso Biso na bino sokotalana Mote malikunya o mote bagandoli batata o Komoni mabena bino batata mbotibana miso Biso na bino sokotalana Mote malikunya o mote bagandoli batata o Kato ya nikunya motema ya ndaki Boko wana ndake tena niwa Maka nisi mabino soko salama Befa ya baniga soko salama Kato ya nikunya motema ya ndaki Boko wana ndake tena niwa Maka nisi mabino soko salama Befa ya baniga soko salama Kato ya likunya motema ya ndaki boko wana ndoke tena liwa Maka nisi mabino seko salama befa ya baniga tuko salama